बोलूं मैं तो कलेजा फूके ना बोलूं मैं तो कलेजा फूके जो बोल दूं तो जबान जले है सुलग ना जावे अगर सुने वो सुलग ना जावे अगर सुने वो जो बात मेरी जबान तले बोलूं मैं तो कलेजा फूके जो बोल दूं तो जबान जले है जो बोल